imam al bukhari rahimahullah mun yenentibi sallallahu alayhi wa sallam dafni ghuslul wujumati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an wa an yatayyaba in wujid manam moy dafa wax ne sangu manam lu war la ci kaw kep ko xamantene muhtalim la manam dafa manam ko xamne majeur na dal muné tamit ak tamit nay soccu manam aljuma sangu bisu aljuma lool lu war la muné teyit nay soccu manam lu war ci mom la manam nay soccu itam muné teyit ak soccu tamit daf ko war muné niki nonu itam manam mu jël parfum diko parfum wo su fekenteene am nako yoy nak comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisse inshallah ci lañuy xamé ni kon sangu farata bisu aljuma nek lo xamantene war na war sharia teki war sharia ndax lan ndax xam gi ñu xamne soccu du farata niki nonu tamit ci parfum wu tamit du farata waye ay ngeenel yu mag daf ci aju ba nga xamantene meuneuf nako gam gam lay ak lo war niki nonu itam manam waye limi teki dal moy yoy ay jaamu yalla la yo xamantene dañu indépendant te kat té lolu manam ci lap lay dugg comme matharatun day labal lu fam ba fara mardatun day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala té ya Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa waxon ci hadith bo xamantene mi ci ñaari sahihi manam sahihi imam al-bukhari ak sahihi imam muslim rahmatullahi alayhima munekana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli kana nekkon na annabiyyu mom yenentibi sallallahu alayhi wa sallam yajibuhu don ko yeb don soppon na lol atayamunu di tambale ci ndey jor wala muy jefandiko ndey jor fi tanaulihi ci sol dalam yi wa tarajjulihi ak tamit buy defar bop bi wa tuhurihi ak labami wa fi sha'nihi kullihi ak ci mbirum yeb te ñewna ci riwaya bu nekk ci sunan bu imam abu dawud rahimahullah nga xamantene fi def ni wa fi siwaki ak ci soccam kon tamit da doon jëfëndiko ndey jor té lim manam bok nak tamit ci liñ ci xamé kon né ndey jor la doon jëfëndiko ni itam bu yamul ci jëfëndiko ndey jor gi itam manam kon manam yi nga xamé té kon manam itam da la tambalé tamit côté ndey joram itam la nan tambalé kon lolu day tektale ci anam gu leex ci na dal jëfëndiko ndey jor moy li nga xamné moy li gën manam ñi nga xamantene dañu wax nak ne cham moy dañuy socco ñom dañu wax ni dédé hadith yeen yi ngeen wax yépp day tektale né mbir mi jaamu yalla la gu mag deug la day tektale waye limi tektale moy cham moy lañ ko wara jëfëndiko yi manam ndax lan mu na ndax cham ndax ndey jor lañuy tambalé lolu rek lañ mëna xam ci lolu yépp ndey jor bu ñuy socco dañu tambalé ko te day jodu waye nak comme que dindi sobé ay dindi salté yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci gemi ngi def ci aju kon dañ koy tambalé ak loxo chamoy manam dañ koy def ak loxo chamoy motax lolu nak bok na ci ñi nga xamantene tamit manam ñom ñoko wax ku melni ibnu taymiyyah rahimahullah waye li gëna yéme nak ci limu wax am manam mom moy li gëna yéme ci limu wax ta al-israyi ni jappalé ko ci rahmatullah alayhima mom moy dafa wax ni xamul kenn ko xamantene wax na contraire bi ne def na jëfëndiko loxo chamoy ne kenn xamul ku wax ne deful jëfëndiko loxo chamoy andak ne li gëna yéme ci mbir moy maamu bopam al majd ibn taymiyyah rahimahullah mom dafa wax ne loxo ndey jor lañuy jëfëndiko lolu ci gëna yéme hatta maamam neena loxo ndey jor lañuy jëfëndiko mom mu ne kenn waxuko ha papa di moko gëna mag ci mësam haram bi day rahmatullah alayhi subhanallah aya ala kulli hal li nga xamantene mom moy borom xam xam yu bari itam comme ni nga xamantene nonu lako imam an-nawawi rahimahullah mom tamit ni musahal ti al-majmu' neena ñom seen borom xam xam yi ñom shafi'i rahmatullah alayhim loxo ndey jor lañuy jëfëndiko te manam niki nonu bok na ci li nga xamantene tam manam am ci ñom ño xamantene nak borom xam xam yi rahmuhumullah ñu ne dedet loxo chamoy manam dañu mëneuf na jëfëndiko loxo ndey jor te mëneuf na jëfëndiko loxo chamoy manam am na ci maliki rahmuhumullah ku melni imam al-qurtubi rahimahullah manam abul abbas al-qurtubi motax may wax manam borom al-muslim manam ki nga xamne mom mo sax sahih imam muslim rahmatullahi alayhima manam mom motax may wax manam mom dafa jele sax ci imam malik rahimahullah ne daf donte rek yu socco ci jakka ji ndax neena ndax affaireu dindi salte la comme non la mel ni ñu mel rek ngay ñandu ci jakkaji ak yu demene ci nonu waye li nga xamantene insha Allah moy li gëna siiw ci mazhab bi sax manam te niki nonu lool mom mo gëna siiw tamit ci borom xam xam yi rahmuhumullah moy de ndey jor lañu soccu waaw lool moy li nga xamne mo gën ndax mom jaamu yalla la bo xamantene bu special la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam saxo gi nga xamantene mom lako saxo hatta bi mi genn aduna sax mom la doon daf ko doon def ngir jeexela jaamu yalla sunna bu magge non bok na ci li nga xamantene tamit mo koy gëna degeural ndax sunna gogu dafa reuy ci mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamantene ñom ashariyuna radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamantene ñew nañ seet ci ko mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko fekk muy soccu manam moy kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan soccu sa suné danaka sa suné la doon soccu niki nonu nak kon day wone itam ne manam lolou kon day deugereul ne manam jaamu yalla la gu maggu fa mom ndax mune futa xel munu ta yalla ne sa su nek gemin bi day tilim lolou mom xel munu ko yalla waaw kon li nga xamantene manam mom motax moy ne soti ci jumbi bopam jaamu yalla la comme li nga xamne mbolo ci borom xam xam rahimahumullah ku melna al imam al hafiz badruddin al aini rahimahullah dafa wax ne sot li manam hadith bi moy hadith abu musa al ash'ari bi radiyallahu ta'ala anhu da fay wanene manam wala balani ci ñew inshallah ñu yeggale masala bi ñu nekkon manam amna ci yeneeni borom xam xam rahimahumullah ko yo xamantene dañoo tekantal dañoo amna bu fekente ne manam nit ki da jemin gi dafa tilim muy sot ngir meuna dindis tilim tilim yi bu woba na socco ak loxo chamoy waya su fekente ne daf koy def muy jaamu yalla mu nek sunna comme buy wara japp wala niki nonu buy wara julli wala muy waja nelaw wala yenen yi nga xamantene yep dañ ko cey yonal manam dañ cey yonal manam ñu sopp ci kuy sorti rawati na bu fekente na aljuma bu boba nak nalan manam na socco ak loxo ndey joram te lolu amana insha Allah taala moy gëna deppale waye dal di soccio loxo ndey jor sa su nek dafa melne itam mom moy li nga xamantene mom mo gëna deppo ak sunna insha Allah ndax da fay wonami soccio même bu fekkentene day dimbi sobe itam manam jaamu yalla la kon manam itam benen mbir manam wala bok day dindi tilim tilim man so kon jaamu yalla la manam benen mbir bi nga xamantene itam manam mom moy manam moy mom lañu xamé fi moy comme li imam al-hafiz badruddin al-aini rahimahullahu ta'ala mom moy hadith bi day wané ni soccu manam sunnatul muakkadala sunna la bo xamantene dafa fédaliko lool motax mu am ño xamantene ku melni imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala mom dem na sax bané aljuma mom day nek farata comme li nga xamantene mom moy hadith sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bi nek sahih imam al-bukhari ni nga xamantene nonu la koy tek manam nonu la koy tektale ci zahir wo xam ji waye li nga xamne mom moy li ëpp fuf ci borom xam xami rahimahumullah dañu wax ne soccu kat ci bisu aljuma day gëna fédaliko waye du nek lo xamantene da fay nek farata ate yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamantene hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala bu nek ci sahih imam al-bukhari nak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima munewa qad aktsartu alaykum fistiwak wax deug yalla nak legi nak vraiment nak legi beuri na lol lumay wax ak yeen di len xirtal ci sotu wa vraiment nak legui nak mi nga beug na nak legui nak jeegina dewe nak bari na nak luma koy wax manam bari na nak luma ci insister yoy yep day wone sot manam ngeen lu mag li nga xamantene mom la am ba xolal sax mi dem bay waji genn aduna mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi muy xirtulo ci di sotu xolal ak ni nga xamantene non la nekké lo xamantene sunna bu magge ni nga xamantene ay hadith yu bari comme ni nga xamantene non la imam imam ibn mulaqin rahimahullahu ta'ala wa manam sunna gu magge ni hadith yu bari ni nga xamantene yegg na ci timiri hadith manam ñi nga xamantene solo nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ci xirtalate manam bo deme ci shar ci shar ma'anil athar bu imam at-tahawi rahimahullah mom rek indi na ci lu wara tolok 50 ak nangami hadith manam bo deme ci kanzul ummal rahmatullah fofu tamit indi na fa lu wara tolok 70 hadith ci ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañuy wax ci walu sot xolal hadith xolal li yeb and ak lool yep manam nit ni li nga xamanteni lu bari ci nit ni dañ koy sagane rawat na ñi nga bu doot sax nit ñi nga xamantene ñom janguñ ñom ñokoy sagane sax bu yeme waye li gëna yeme moy ñi nga xamantene ñom noy borom xam xam ye ak oustaz ak serigne ci ak talibé yi nga xamne ñom dañuy sakku xam xam ñom ño sagane sunna gu mag ni nga xamantene mu nekk sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam bo xolé itam manam bok na tamit kon li nga xamantene mom la hadith bi di tekkela ci ay masala manam moy kon buñu soti kon ni soccio manam damay jël kon notal nañ ne insha Allah li gëna dëgër moy loxo ndey jor lañuy jëfëndiko buma jëfëndiko sama loxo ndey jor di ci soccio damay tambalé kon ci sama ndey joru gëmmin tamit niki nonu tamit damay soccio comme ni nga xamantene nonu lok hadith yu bari di waxe waye nak hadith yi wëruñu ne da yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daf ñi xirtal ci ñuy soccio manam istaqo ardan manam moy ci largeur manam duggé ci ndey jor ba ca chamoy ba ci bu may soti kon duma soti wala tastako tola manam ne dañ def ñoo téré tam lu ñuy soccio manam di juggé ci suuf di dem ci kaw wa li nga xamné mom lañuy soccio moy dañuy soccio di dem ci largeur bi mais pas di juggé ci suuf di dem ci kaw waye nak borom xam xam yi rahmahumullah comme ni imam al-hafiz al-iraqi rahmahullah ta'ala neena suñu borom xam xam yi rahmahumullah wuté nañ ndax képp ko xamantene dafa soccio juggé ci suuf dem ci kaw ndax soccom dana tax manam ndax dana am sunnay soccu manam ngeenel lu mag li nek ci soccu waya li nga xamantene moy li geuna deuguer insha Allah moy dana ko am ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci hadith ñom ñoy wax ne soccu munef nako defé manam ci ndey jor jëm manam jëm ci chamoon lañ ko wara defé waya buñ ko defé di joge ci suuf di jëm ci kaw yoy hadith yépp wëruñ rawati na ne batu yasufu fahu shafa yasusu shawfan manam bokku na ci ñi nga xam bo deme ci manam ñi nga xam ne ñoy yitté wu walu langue walu luga ñom amna ci riwayat comme niñ ko léralé won moy ne bokku na ci moy di juggé ci suuf di jëm ci kaw ala kulli hal manam kon nu nit mëna soccio rek baxna légui mu daal di dess ana nan lay téyé manam sama lamine bi nan la koy def bu boba dañ nan la boy soccu tamit comme ni nga xamantene nonu la saxé ci hadith bi manam moy bu fekkete ne da ngay soccu tamit mën da ngay soccu wala salamine manam ndax lambim bi tamit microbe yi nga xamantene manam dañ ciy tak te leg leg yu bare bare luy indi xet yi genné ci gemel leg leg ci lambim yi lay joggé manam kon dañ koy dal dañ koy gëna manam dang koy jondu bu baax comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee fi nga xamne day dem ba ca biir nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom sax bu ko don def da fay waxala oh manam mu melni day waja waccu kon lolu moy wanani ni mu don socce ni mu don beuse ak ni nga xamantene nonu da don socce wala laminam lolu tamit dafa am leneen lo xamantene daf ci feddaliku bu boba moy di bañ di jëfëndiko lo xamantene day ñaw lo xamantene day mëna dag lamine bi ak yu demé ni nonu bokku na ci li nga xamantene tamit manam mom moy yeneen mbir mom moy signe signe nak mom borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala manam dañuy bañ ku koy manam ñen ñi dañuy bañ ku koy beus parce que lan ndax dañuy bañ mu dag waye am na ci ño xamantene neenañ dedet du ay mos nga daal di koy laal dank rek ci kaw diko soccale ndax lolu day tax dal lepp gëna set lepp gëna baax lepp gëna rafet rek mu daal di dess fi benen masala moy bu fekente ne damay socci ana nan lay tey socci bi manam bu boba ku melne hakim at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ci nawadirul fiqh ak ñeneeni borom xam xam rahimahumullah ño xamantene top nañ ko ci ginnaw gi ku melni imam an-nawawi rahimahullah ak ñeneeni borom xam xam rahmatullah ala al-jami' neenañ dañuy soccu comme niñ do jele ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nekat buñuy soccu dañuy jël manam baram bu deew bi moy baram bu mag bi pous bi nga tek ko ci suufu soccu bi yeneen ñaari baram yi nga xamantene ñoy baram musannikaay bi ak bi ci teggu manam nga tek ko ci kaw bant bi bu boba nga yeengal nak di soccio nonu lay gëna baxé té loolu moy li nga xamantene mo deppo ak sunna nonu lako sahaba ay radiyallahu anhum tokhala ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam donte amna ci ay borom xam xam rahimahumullah ño xamantene dañuy bañ na loolu tukke na ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli hal loolu kom mom lañu am ci lu tukke ci sahaba ay radiyallahu anhum diko jëfëndiko dal xeyna amana mom moy li gën tay bonum xam xam yu bari rahimahumullah ñoom tamit manam saxal nañ ko bok na ci li nga xamantene tamit batay wax nañ ko ci sunna manam soccu mom moy amna ñaan bo xamantene dañ ko ci ñaan moy allahumma tahhir fami wa tahhir qalbi wa khallis wajhi wa harrim wajhi ala an-nar manam moy wax ñaan gu mel non amna yeneen ñaan yu mel non tamit moy allahumma yo bur yalla mi ci tour yu rafet yi ak melo yi kitiku yi tahir fami yalla nga label sama gemel wa tahir qalbi te yalla nga label sama xol wa harim wajhi te yalla nga haramal sama jëm ji ala nar ci sawara manam imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala indinako comme niki nonu tamit imam badruddin al-aini ak yeneeni borom xam xam rahmatullahi ala al-jami indin ko waye ay manam ci ay façon ni ñaané ñu wuté waye dal ci gattal li dal moy ñaan gi manam bu goba waye dañu né ah ñaan gi dé donte saxul né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don nako wax don nako def manam saxul ci sunna waye nak ayul ndax ñaan gi kat ñaan gu bax la té dana tax tax manam soccu gi nekkale occasion ngay fatali ko di tuddale sa borom subhanahu wa ta'ala niki non manam te ñaan gogu tamit ñaan la go xamantene ñaan la go xamantene comme niñ ko xamé ñaan la go xamantene kep ku mu nangu ci yow te xam nga soccu mom beurep la go xamantene def na ci yaakar nangum ñaan ndax jaamu borom bi la subhanahu wa ta'ala ndax sunna la bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko saxo te ñaan gu melni kep ku ko yalla nangul xam nga ni sa affaire dana bax aduna ak al-akhirah ala kul hal manam bokuna tamit ci li nga xamantene mom moy masala benen masala bo xamantene aduna ci hadith bi mom moy ne ndegata sorti ci kanam nit ñi sorti ci kanamu ñi nga xamantene dañ leena yilif manam da nga leena yilif loolu lo xam wala sorti dal ci bir nit ñi loolu dara nek ci te lu bax la te sunna sax la te imaginer tay bu fekkontene borom xam xam yi ak nit ñu bax ni rahmatullahi alayhim dañu nekkon ño xamne dañu neubatu ndax nenañ sorti dal mom day taxa ñu xébok yu mel non nga xamantene ba tax duñ ko def ci kanamu nit ñi kon sunna gogu day nekk lo xamantene day faddu sunna la doon bo xamantene day reer te comme niko imam at-tirmidhi rahimahullah waxe jele ko ci zayd ibn khalid radiyallahu anhu mune mom bi dafa daal ñew ba ci kanamu bu waré julli day genné soccom daal di soccu daal di jëlat soccu bi tek ko ci nopp bi ba paré imam at-tirmidhi rahimahullah daal ni hadithun hasan hadith bu baax la niki nonu tamit nonu la saxé ci sunu mom Abu Dawud rahmahullah ak yeneen téré hadith nga xamantene dañu wax né sahaba yi radiyallahu anhum dan nañu def buñ dan xaré sax manam sen fi nga xamantene moy japp wayu jaasi fa lañ dan takkale soccu bi nga xamantene buñ waré julli rek dañ koy xëc rek soccu dugalat ko fofu dal di continuer julli yoy yep day tektale ni nga xamantene non lañ ko saxé won manam ala kulli hal luñu mëna comprendre dal moy né soccu dal sunna la go xamantene sunna gu mag la yenente bi sallallahu alayhi wasallam do ci doon xirtale ñun tamit dañuy wax diko roy ci nga xamantene non la ko waxé won comme ni mu nekké ci hadithu Anas bi radiyallahu anhu bu nekk ci sahih Imam al-Bukhari mun qad aktsartu alaykum fi siwaq deug deug wax nanu lu len lu bare ci mbirum soccu luñ ci wax nak bare na ala kulli hal yaakar nañ nak legi dinañu nek ño xamantene dinañu samonté ak sunna bu mag bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom la jéxale dundam ñu ngi ñaan suñu borom ñun tamit ñu jéxale suñu dundu ci di top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan yalla ñu yalla may mujju gu rafet comme ni mu ko maye won yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaami radiyallahu ta'ala anhum yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene seen mujjentelu kaddu moy dañuy tuddu seen borom subhanahu wa ta'ala ñaan ko boole len ci ñinga bu boole ñu tamit comme ni mu boole yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñu bax ñu sell ñi te ñom ñoy shuh anbiya wi ak shuhada wi ak salihin yi ni mu len boole ñu bok ci rafiqal a'la yalla ñu ci yalla boole ñun itam yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene fuñu tok dañuy représenter sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu netele ni nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam net manam représenter won fi sunnam yalla ñu yalla boole itam ci ñinga xamantene dañuy manam sunna bepp sunna buñu jang rawati na sunna soccu gi dañ koy saxo gi seen giiru dundu ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله te dor sama way wi ci ngeen ji minde la ilaha illallah la ilaha illallah way te dina baxa ja gudi xel mi delu ci ngeen ji minde la ilaha illallah la ilaha illallah ba xol ba di lo giñ ma ko wel ki ngam giñinde la ilaha illallah la ilaha illallah lay kay bu doon xol day wate kon ma wate ngam giñinde la ilaha illallah la ilaha sanga be monu leral ngam jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah wi lo bigir mutar fi allah ya ko taral ngam jiminde la ilaha illallah la ilaha ja khal gani ya ko leral ngam jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah bilay budul wona ko sunu sangbe ya ko ja khal ngam jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah sunu mak ñi gëm nañu lool la ilaha illallah la ilaha illallah billahi senegal alhamdulillah sunu mak ñi gëm nañu lool la ilaha illallah la ilaha illallah man fatewuma len suma ne senegal yen la ilaha illallah la ilaha illallah lillahi gamia ak senegal njay nya bakku men mam yow la ilaha illallah la ilaha illallah nya way jëm je rasulallah ku mu neexul yow nga la ba la ilaha illallah la ilaha illallah billahi man ma bañe way jëm je rasulallah ku mu neexul yow nga la ba la ilaha illallah la ilaha illallah kula defal lu bax geureum royu lo yow ngeen gi minde la ilaha illallah la ilaha illallah yow kula defal lu bax geureum royu lo yow ngeen gi minde la ilaha illallah la ilaha illallah ki nga xamni du def lu ndaw surane wax len ko garam la ilaha illallah la ilaha illallah billahi ki nga xamni du def lu ndaw surane wax len ko garam la ilaha illallah la ilaha illallah billahi wiyu bay ngir aduna dama la way ngir sharif ma la ilaha illallah la ilaha illallah billahi wiyu malam bay ngir aduna dama la way ngir sharif ma la ilaha illallah la ilaha illallah billahi ya bag gisatu yonen be ba mu jaral la mbay jeufle la ilaha illallah la ilaha illallah ilayya ba gisatu yonen be ba mu jaral la mbay jeufle la ilaha illallah la ilaha bet telawla malam lawla khel telawla lu ay lo la ilaha illallah la ilaha illallah illa ilawla bet telawla malam lawla khel telawla lu ay lo la ilaha illallah fatte e gagna nga xam ñooñu bëggul lool ngir sang be la ilaha illallah la ilaha illallah billahi imigire ine bitire bañ lu ñaaw di daan sen doole la ilaha illallah la ilaha illallah sunu imigire metere bañu ñaaw di daan sen doole la ilaha illallah la ilaha illallah yeen batte wulen yeen senegal ndax lu ngeen am indi senegal la ilaha illallah la ilaha illallah yeen batte wulen yeen senegal la lu ngeen am indi senegal la ilaha illallah la ilaha illallah yeen yanaleen yalla taxawo ci barke ngeen jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah kees kay fatte wumale sen do mang ñaanal la ilaha illallah la ilaha illallah billahi wa kees kay fatte wumale sen do mang ñaanal la ilaha illallah la ilaha illallah suma joye dama gi sul sama baye ma sen ma gudde la ilaha illallah la ilaha illallah billahi suma joye dama gi sul sama baye ma sen ma gudde la ilaha illallah la ilaha illallah billahi baye ma sen fawuma way la la ya manandal ngen jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah ilahi bay mazen fawuma way la la ya manandal ngen jiminde la ilaha illallah la ilaha illallah bay tam tir musa kande sama mangane gu keru chon sa la ilaha illallah la ilaha illallah bay tam tir musa kande sama mangane gu keru chon sa la ilaha illallah la ilaha illallah baye man won nga set kula doye nga joku ci muy serin la ilaha illallah baye xol na ba gis baye farsi mam abdu moy ki ma doye serin la ilaha illallah la ilaha illallah wi man xol na gis baye farse mam abdu moy ki ma doye serin la ilaha illallah kasama jamu del lu se baju bo laila dabax mo ñaanal wa kasama jamu del lu se baju bo laila yow yalla yow mi borom doole ñi ñaan nga dolel ñoo laila illallah laila illallah bilay yalla yow mi borom doole ñi ñaan nga dolel ñoo laila illallah laila illallah bilay man yansurukum allah fala ghaliba lakum billahi man yansurukum allah fala ghaliba lakum man yansurukum allah fala ghaliba lakum billahi man yansurukum allah gemna ko ci abdul latif man yansurukum allah fala ghaliba lakum ay way talalen khoyi rabbana atina fi dunya hasana man yansurukum allah fala ghaliba lakum وبلا آخرة حسنا وقنا عذاب النار من ينصركم الله ولا غالب لكم جلي ألك خيولي نقدت الغنج من الله من ينصركم الله billahi tan nañu sang ba ca medina dila way dila kañ bagu de billahi tan nañu sang ba ca medina dila way dila kañ bagu de dila way dila kañ bagu de good day.